Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namazın alt yapısı. Namazın şartları yani. Namaza hemen birdenbire girilemiyor namaza. Namazın şartları deniyor bunlara, alt yapısına. Buna yine getirilmeden namaza girilmiyor muhtemelen böyle. Namaz Allah huzuruna dikilme, Allah huzuruna geleceği böyle. Bunlar da altı tane olmuş oluyor. Birincisi hadesten taharet deniyor buna. Hadesten taharet. Şimdi namazın farzları var. Dışındakilere şart deniyor. İçteki de rükün deniyor. Aradaki fark şu aradaki farkı. Şartların devam etmesi gerekiyor namaz kılıklı sürece. Mesela abdest almak namazın şartı böyle. Namaz abdesti bozuldu, namazı bozuluyor böyle. Hadesten taharet, hades abdestsizlik hali anlamına geliyor. Taharet temizlenme bundan. Bir nevi hükmü necis anlamına geliyor. Yani bir insanın abdesti yokken veya gusül gerekirken o zaman kişinin durması demek ki hükmen yani hükmen bir necaset necis gibi olmuş oluyor bunlar böyle. Bundan temizlenmeye de hadesten taharet deniyor. İki ayrılıyor. Hadesi sura. Küçük hades. Abdestlik hali. Hadesi kübra. Büyük hades. Gusül gereken hal. Bir de tabi teyemmüm. Üç ayrılıyor şunlara böylece. Şimdi her bir tabi bunların ayet-i kerimine sabittir bunlar böyle. Şimdi Mevlam buraya bizlere Maide 6'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe amelü. Ey müminler velan buyuruyor. Ya eyyühe lezzin aim müminler. İzâkun biraz salati. Namaza kalktığınız zaman. Bu zamanlar hazır bir şey yıkayın, yüzünü yıkayınız. Şimdi abdestin zamanı insan farz oluyor. Namaz kılacağı zaman farz oluyor. Abdest almak farzdır. Ne zaman farz ama? Namaz kılacağı zaman. Gusül ne zaman farz oluyor? O namaz vakti gelince farz oluyor. Mesela insan geceden gusül icabına hal oldu kendisine. Tabii hemen yıkansa daha iyi. Ama farz değil. Farz değil böyle. Ne zaman farz oluyor? Sabah namazı yaklaşarak sabah yaklaştı. Ancak yıkanıp namaz kılacak kadar zaman kalınca o zaman farz oluyor muhtemelen böyle. Mesela güneşin doğmasına örnek olarak diyelim böyle, kalın bir yarım saat, onun gusülü farz oluyor kişiye böyle. Ancak bir gusül abdesti alabilir, çabucak, namazını kılabilir, o zaman farz oluyor. Hatta namaz kılmayana bile yine farz oluyor muhtemelen zaman böyle. Tabi kılması tabi gerekiyor, yine farz oluyor kişiye o zaman da böyle. Mevlam buyuruyor, namazın içinde farzları, abdestin farzları, birisi felgısı vücudu hüküm geliyor. Felgısı vücudu hüküm, yüzünü yıkayın Mevlam buyuruyor. Yüzü yıkamak, el yıkamak, ağzı su vermek, bunu su vermek, bunlar abdestin farzı değil. Bunlar sünnetleri bunlar. Demek neden farz başlıyor? Yüz yıkamasından başlıyor. Bir ilim mirafıkı, el yıkamak, mirfakla beraber, bisikletle beraber. Hem de buyursa kim? Başı meş etmek. Neresi öyle Kabe'ni? Ayı yıkamak, topuğunda beraber. Yani dört tane farzı var. Abdestin dört farzı var. Bu dört farzı yerine geldi mi, abdest tamamdır muhtemelen. Bir yüz yıkamak, bir defa yıkamak farz ama. Üç sebebi değil. Diğerleri sünnettir hani böyle. Tabi sahabı oluyor. Bir defa yıkamak farzı, yüzü farz. Eli bir defa yıkamak sağa sol, bir defa yıkamak, bu da farz. Başı meshetmek. Başı meshin ne kadar mesh olması gerekiyor başının? Hanefi'de dörtte bir yeterli, dörtte bir yeterli. Dörtte biri. Bir insan başının dörtte birini meshetti mi? Nedir mesh? O şekilde sıvazlamak anlamına geliyor. Meshetmek. Bir insan başının dörtte birini meshetti mi? Abdest olmuyor muhtemelen Hanefi'ye göre böyle. Şafi'ye göre ise az bir kısmı geri yeterli. Maliki'de başını tamam etmesi gerekiyor. Peki bir insan nasıl anlar başını dörtte birini? Nasıl anlar insan ölçüyü bunu? Ölçüde var muhteremler. Her insan avucunun içi başı kadardır böyle. Dörtte biri kadar. Avucunun içi böyle. Parmak ucundan şeye kadar böyle. İçi böyle. Kimisi avucu daha büyüktür, onun başı daha büyüktür muhterem böyle. Demek ki avuçta ıslandı mı, avuçta tam ıslandı mı, tam ıslanıyor diyorum böyle. Yarım kalmayacak, ıslandım böyle. Önden kuru böyle. Hafif bir gelirsin, daha sevap böyle. Artsın bu şekilde böyle. Eğer başın tamı mes olursa, erkek kadın ayrılmıyor bunda, bu daha makbul muhterem de. Hem farzine geliyor, hem sünnetine geliyor. Artık bunu sevap böyle. Bir de dört mesle uyuyor abdüze böyle. Bana deniyor kaplan beş deniyor böyle. İki eline böyle ıslatır. Şu iki parmak kalır böyle. Önden gelir böyle. Bir dön çeker böyle. Sonra bu işaret parmak işini, bunun dışını böyle. Bunu ensiz yapar muhtemelen böyle. Yani elden mümkün geldiği kadar yapılan şeyin eğer daha iyi yapılırsa sen artıyor muhtemelen. Altı hesabı böylece. Tabi bu ne zaman belli olur? Mahşerde belli olur muhteremler böyle. Şimdi bir şey mesela malını satan kişi. Şimdi bir mal satıyor. Ne yapıyordun böyle? Yani biraz daha değerlensin istiyor yani. Daha satsın istiyor böyle. Ev varsa olsun, ticaret olsun, olsun böylece. İnsan biraz daha istiyor böyle. Değerli satsın malını istiyor böyle böyle. Daha kazanç çok olsun böylece. Bu da kanı bu şekilde böyle. Ayak da yıkamak böyle. Tabi abdest sırf bahsına da girmeyeceğim. Şu namazı, konu namazı şartları bugün bu şekilde. Ayak yıkarken de ayağın altı genelde biraz çatlatmak olur mu ayak muhtemelen böyle. Hemen su içine girmez böyle şey. Bir de bir sıvazlamak, ayak ıslamak da böyle. Bir de ayak parmakları sık ayak parmakları böyle. Aran su girmeyebilir, parmak ıslama giriyor, parmaklar böyle, el parmağınlar, ağlarlar böyle. Yani kuru yer kalması gerekiyor muhtemelen. Yalnız tabi bir de abdestle, gusülde evhamdan kaçmak, evham yapmamak gerekiyor böyle. Yani bir şeytan var, eli bir tane şeytan aldığı vardır. Onun görevi nedir? Kişiyi böyle oradan avlamak ister muhtemelen böyle. Yani abdesti... Üç mü yıkadım, iki mi yıkadım, bir mi yıkamadım mı, kuru mu kaldı, eksi mi kaldı? Onu evham vermeye başlar. Kişi oldu olmadı derken böyle tekrar döner, tekrar sıvar, tekrar şey yapar. Bu şeytan oyuncu olur muhtemelen böyle. Sonra ne olur? Tabii abdestinde şu kuşusu olunca namaza durur. Bana şeytan şey besleye verir. Sen namazı boşa kılıyorsun. Abdest olmadı muhtemelen böyle. Halbuki gerek yok bak evham yapmaya böyle. Dört tane farz yaptın. Dört farz var böyle. Bir de yüz yıkamak. Bir defa. İkiniz sünnet. Üçünüz sünnet. Ama bir defa tam bir yıkanmış olsun. Yani tam da böyle. Hadesi kübra denilir. Gusül. Abdest almak böyle. Yani icap ettiği halde tabi kadınlık hallerinde, diğer hallerde böylece icap zamanlar gusül, gusül gasilden, yıkamaktan geliyor böyle. Yani yıkamak demektir baştan başa. Belan bir evin cünün fettahürü. Eğer cünün bulursanız fettahürü. Burada şiddet var şimdi burada. Fettahürü. Yani çok temizlenin, sıkı temizlenin böylece. Bunun için ne oluyor şimdi? Hanefi mezhebinde abdestte ağza su işini yıkama, bunu yıkama farz değil, sünnet. Gusül farz olursa muhtemelen böyle. Buradaki mübalağadan dolayı, şeyden dolayı böyle. Fetvadan dolayı geliyor böyle. Yani Şafii'de, Maliki'de ağız yıkama gusül de farz değil, sünnettir muhtemelen böyle. Neden acaba peki? Belki işte merak et, olabilir. Neden böyle oluyor bu şekilde? Şimdi Hanefi'ye göre ağız işi beden dışına dair. Beden dahilinden, dışından böyle. Bu için dışa dair olduğu için gusül yıkanması gerekiyor. Farz oluyor. Fetar olduğu için burada böyle. Şafii Maliki'ye göre ise ağız ve burun beden dahilinden olmuş oluyor. Bu hiç gerekli farz olmuyor böyle. Peki bunları da kaynakları muhtemelen biraz eneğimi almış inşallah. Açayan meseleyi. Hanefi mezhebine göre ağzını iç yıkamak gusülle farz. Gusülle farz böylece. Ağzın içi beden dışına dahil. İşte neden dahil dışına böyle dahil böyle? Neden tabii kaynak alıyor? Oruçta alıyor muhtemelen. Oruçlu bir ağzına su veriyor. Adı bozulmuyor ben böyle. Yani kişi ağzına ağız dolusu, ağzına su alsa oruçluyken ağız dolusu yutmayınca oruç bozulmuyor muhtemelen böyle. Eğer ağzın içi dahili beden olsaydı bozulması gerekiyor bu muhtemelen böyle. O yönden böyle. Bir de teyemmüm var şimdi böyle. Teyemmüm de gerçekten su olmayınca, su bulunmayınca gerekiyor. Fakat suyu bulamamak iki ayrı bu da böyle. Bir hakikaten su olmamak. Yani su gerekiyor gerçekten, su yok böyle. Bir de hükmen su yok. Yani su var ama hükmen su yok anlamına geliyor. Ne gibi? Bir insan tutuklu mesela karakolda bir yerde. Dışarı çıkarmıyorlar. Abdest alamıyor. Ne yapar? Teyemmüm yapar muhtemelen böyle. Kişinin yarası vardır, bir şeyi vardır. Ameliyattan çıkmıştır. Yüzümüzü, elleri falan yaralıdır. Yahut da hastadır. Kişi böyle kalkıp abdest almaya gücü yok kişinin böylece. O zaman ne oluyor? Su, yanında su olsa bile... Yani musluğuna, lavaboda şu şarın şu aksa bile açınca kurnayı. Ama hükmen onun için şu anlamına geliyor. Ona faydalanamadığı için. O zaman ne gerekiyor? Teyemmüm deniyor. Teyemmüm. Nasıl oluyor böylece? Toprağa. Toprağa böyle iki elini vurur temiz toprağa. Çünkü Mevlam buyuruyor. Sa'idin tayyiba. Sa'id yeryüzü toprak. Tertemiz olacak böyle, pis olmayacak toprak böylece. Hanefi mezhebine göre, aslında biraz İmam-ı Azam'a göre daha doğrusu, toprak cinsel şey olur diye mi? Toprak cinsinden. Yani kum da olur, çakıl da olur, taş olur, mermer olur. Hep olabilir bunlar, tuğla, kiremit olabilir bunlar böyle. Yalnız İmam-ı Azam'a göre, yandığı zaman kül olmayacak. Mesela ağaç, topraktan oluyor böylece. Ama yanınca kül oluyor. Eğer bir madde yanınca kül oluyorsa o toprağın sayılmıyor. Olmuyor böyle. Bir de eriyen maden. Bir madde eriyorsa mesela altındır, demirdir, bakır böyle eriyorsa ısınınca onu teyemmüm olmaz. Yani bir maden üzerine olmuyor teyemmüm. Ağaç tavsiyonu olmuyor. Demek ısınınca demek ki erimeyecek. Yanınca kül olmayacak böyle. İşte toprak, taş, mermer gibi bunlara oluyor bunlara böyle teyemmüm. Yalnız Şafii mezhebi Maliki'ye göre aynı topraktan olur. En iyisi toprakta yapmaktır böyle. Yani toprak dört mesela uygun olmuş şey böyle. Temiz toplanma gerekiyor. Bir mesela bir iki yer sıcak kadar bir tava içerisinde böyle hiç bulundur yanı başında. Aynı yere teyemmüm ederim aynı yere böyle. O değişmez mi? Böyle. Bir de Hanefi'de teyemmüm yapmak için vaktini yerine beklemek şart değil. Daha iyi bakabilir böyle şey. Şafii'de beklemek gerekiyor vaktini. İkinci şartı, demek ki birinci şartı namazın, namaza girmek için hadesten taharet. Abdest yoksa alması gerekiyor. Gusül onu gerekiyor, onu gusül alması gerekiyor. Su yoksa veyahut da ondan faydalanamıyorsa teyemmüm yapması gerekiyor. Bir insan abdestsiz olduğunu bile bile namaz kılarsa bu haramdan daha kötü muhtemelen Allah korusun böyle. Yani din çıkabilir Allah korusun böyle. Çok tehlikeli. Yani öyle oluyor mesela bazen duyuluyor bu şekilde. Bu daha çok cenaze namazı oluyor böyle. Cenaze namazı oluyor böyle. Yani namazında. Alnı secde görmeyen kişi cenaze namazına geliyor. Ama abdest yok. Almıyor. Tabi safa o da giriyor oradan böylece. Cenaze namazına geliyor. Protokole dahil oluyor. O da oraya giriyor. Elini kaldırıyorsa Allah'a Allah'a bir şey diyor oradan muhtemelen böyle böyle. Yani kılması daha tehlikeli abdestsiz kılması var. Namaza bir şey fark etmiyor böyle namaza böyle. İster farz olsun, nafile olsun, sünnet olsun, vitir olsun, cenaze namazı olsun ve tilavet secdesinde abdest şartı bunlar böyle. İkincisi, necasetten taharet. Necasetten taharet. Necaset necisse, pisse, madde demektir böyle. Hangi bir şeyi piştir dinimizde? Dinen pis olan şeyler ama. Mesela bir insan üzerine toz toprak vardır. İcabına çamur uğraşmıştır, temiz çamurdur. Bu örfen, örf adete pistir. Ama bu şeyden pis değil muhtemelen böyle. Kişi mesela işleyen tarlasına çalışıyor. Toz topraktır, çamura çarpmıştır, üzerine vardır, sıçramıştır. Onu kılabilir namazını böyle. Dini açıdan, yani buna dediğin şeran dini buna, necis olmayan madde. Mesela insana çıkan madde içten dışkısı böyle, idrar insanın böyle. Alkolü şeyler, kusma gibi, kan gibi bunlar necis madde buna dinimizde muhtemelen böyle. Demek ki namazdan önce mutlaka bir de bu temizliğe bapata gerekiyor üzerinde. Yani kişinin işi, mesleği, sanatı eğer ki böyle niriz bir maddeyle uğraşıyorsa bakması gerekiyor. Tabii normalde böyle güzeldir böyle. Üç şeyin temizliği gerekiyor namaz. Üç şeyin temizliği gerekiyor. Bir beden. Namazken bedeni temiz olacak böyle. Bedeni. İkincisi üzerine giydiği elbiseleri. İç çamaşır, dış çamaşır olsun böyle. Hatta cebine koyduğu şey temiz olacak böyle. Şimdi mesela kişinin burnu kanamış, mendil bunu silmiş yapmış ama epey kanamış burnu böyle. Mendil cebinde. Namaz kıldı, oldu mu? Olmadı mı tabii böyle. Yani isterse böyle bedeninde olsun, isterse pantolonunda, ceketinde, şalvarında, başörtüsünde olsun böyle fark etmiyor bu. İsterse cebinde olsun böyle. Cebinde olsun böyle. Eğer necis bir madde varsa, cebinde de olsa bunlara böylece, o namaz olmuyor muhtemelen böyle. Ne kadar olursa böyle, sıvı haldeyse, kan böyle, parmak avuççu kadar böyle. Şurada parmak ağrış. Altı kadar olursa, daha az olursa, temizlemesi daha sevap sünnettir. Ama farz değil. Namazı olabilir böyle. Sıkış yerde böyle. Bir de namaz kılındığı yerin temiz olması gerekiyor. Namaz kılınan temiz olması gerekiyor. Kişi mesela bir yerde namaz kılacak. Hayvanlar var, şunlar var, bunlar var. Böyle bir alır araban bala verdi, bir şey yaptı orada. Ama her yer pis böyle. Yani necis böyle. Dışkılar, şunlar, bunlar falan bu şey. Ne yapar kişi böylece? Biraz temizliğe bakar. Temizleyemedi. Vakit dar. Araba beklemiyor. Öyle oluyor demek ki. Ne yapacak kişi böylece? Şimdi iki ayağına bastığı yere bakacak. Sağlam muhtemelen böyle. Ayak namazını kılar. İmal eder böyle. Mesela böyle. Ayağına basacak temiz bulamadı. Ne yapar? Ayakkabılarını çıkarır. Ayakkabının üzerine basar muhtemelen böyle. Şimdi kalın bir şey. insanın ayağında kalın bir şey olsa, yani ortadan bölünebilir, ikiye ayrılabilir böyle. Eninde en böyle böyle. Kalın bir şey böylece. Alıp pis olsun, üstüne zarar vermiyor. Ama ayağına giyinilirse olmaz. O zaman elbiseye benziyor böyle. Kişi ne yapar? Hatta cenaze namazında bile bazı yaparlar, bazı yerde yapar cenaze namazında. Yani o bulunan yerler, eğer kişi neresiyle basmışsa, ayakkabısıyla basmışsa. Mesela tuvalete girdi çıktı. Arkadaş mı tırnağı böyle böyle. Şimdi ne olacak? Cenaze namazında temizlik şal olan şartlar var bunda. Ne yapma gerekiyor böyle? Ayakkabını çıkarır, üzerine basar mı tırnağı. Çünkü ayakkabının altı pis olsun tırnağı etmeye böyle, üstü temizle böylece. Çünkü kalındır ayakkabı böyle. Olabilir böyle. Eğer bunları incelerse dünyada, öbür alemde bu rahatlığı anlatılan böyle. Rahatlığı var böyle. Bir çocuk muhteremler, altı bezli çocuğun. Altı bezli. Tabii yeni bezlemiş, bez temizdir, ona bir zarar yok böyle. Şimdi çocuğun altı bezli ama çocuk altına kaçırmış bir şeyleri böyle. İstemiş altındaki bezini. Annesi ya babası. Namaz kılarken gelip ona asılsa. Şimdi olacak hükmü unuturan böyle. Eğer şu ayağı yerden kesilmişse bir rükün kadar durursa babasının kucağında, annesinin kucağında ya arkasına asıldı böyle ayağı yerden keserse namazı bozdu unuturanlar. Çünkü o necis insan özün olmuş olur böyle. Ama şunu ayağı yerdeyse, dayanmış, asılmış, yapmış, yer, ayakları yerdeyse, bu zarar etme muhtemelen böyle böyle. Yani dikkat etme gerek bunlara muhtemelen böyle. Ufak şu olan kişilere böylece. Çünkü altı bezi çocuğun, bezi neden zaten varsa, demek ki çocuk gelip annesi kucağına oturursa, oturur, ayağını yerden keserse, bir rükün miktarı, yani bir siz yapacak kadar o şey durursa, namaz bozdu muhtemelen böyle. Neresi olduğu için bu şey herhalde muhtemelen. Ya çocuk mesela geldi, kustu muhtemelen böyle. Bayağı kustu böylece. Annesine mesela üzerine bile böyle kustu. Namazdayken ne oldu? Namaz bozdu muhtemelen böyle. İlk emirlerin birisi de üstün başının temizliği İslam'da. İlk emir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne evvela ilk bir ayet-i kerime Hıra'dan geldi. İlk Hıra'nın 5 ayet-i kerimesi geldi. Ama tebliğle görevlenmedi. Daha yetişecek daha biraz da Kemal Hazretleri böyle. Sonra aradan zaman geçti. Peygamber Aleyhisselam geldi. Peygamber yatarken bürümüş yurkasına buyurdu ya el müddessir ey örtüye bürünen sarılın. Kum, kalk. Kalk, yatma. Sen bu şartın adam. Kalk. Peki ne yapacak? Enzir. İnsana başlar böyle. Davete başlar insana böyle. Kum fe enzir. Fev takibiye böyle. Kalk ve hemen başla. İnsana uyarıma başlar. Davete insana başlar böyle böyle. En makbul ibadet, insanlar İslam'a davet muhtemelen. İnsanlara böyle böyle. Yani genelde bir ara insanlara geliyorlar tabii, işte kadınlar olsun, erkekler olsun böylece. Bazen o meclis, o toplantı boşu boşuna geçiyor muhtemelen böyle. Yani haram işlenmese, müzik olmasa, gıbet olmasa bile kalk kalk kalk derken böyle boşça konuşuldu mu, yani haram olmasa bile boşa geçiyor muhtemelen böyle. İşte mahşerinde insanın en üzüldüğü burs olacak. Eyvah ya Rabbi. Oraya gittim, 2 saat kaldım orada. Ömrüm boşa geçmedi. Böyle. Bu ne gerekiyor orada? İnsan böyle güzel duyduğunu, öğrendiğini, okuduğunu söylemesi gerekiyor. Ama dedikodu değil muhteremler. Şimdi günümüzde çok bidatlar, uydurma şeyler böyle. Dinde olmayan şeyler. Geçen yıl ilk defa duydum ben de böyle. Ne olacak bu efendim? Ayımız sefer ayı şimdi bu. Safar ayı böyle. İç aşamasına para koyarsan halın altına. Son aşamasına verirsen şu oluyormuş. Muhtemelen ayı. Vallahi yalan. Bu ya bundan. Şeytan bundan mutlaka böyle ya böyle. Yok dinimizde bir şey mutlaka böyle ya böyle. Uydurma şunu buna böyle. Ne yapıyor Müslümanlar? Duyan hemen başını yaktı. Hemen. Yani bir farzı uyarmıyor. Vacibi insan üstüne yaygınlaşmıyoruz böylece. Böyle bir bidat oldu mu bir anda hemen eğiliyor etrafında. Mesajlarla böyle. Yani hakkı tavsiyelere gerekiyor böyle. Mutlaka ya bir farzdır, vaciptir, sünnettir böylece. Yani dinde olan bir şey böyle. Olan bir şey böyle. Ya bunu duymuştur böyle sağlam bir kaynağından duymuştur. Sağlam bir kaynağından. Kendi kitabı okumuştur bir yer okumuştur. İyi anlamıştır bunu böyle. Bunu söylemeye gerekiyor böyle. Mesela cenaze gidiyor. Daha bir de hemen bütün Şam yıkanacak hemen. Ya ne yıkıyorsa onlar birdenbire hatırlamıyor. O adam gidecek, gitmişti, rahmetli olmuş da. Gidecek mi gitmeyecek onlara böyle? Hemen yıkanacak, ev temizlenecek. Hep uydurma bunlar muhtemelen böyle ya. Çamaşır eğer vereceksen fakire sonradan o zaman yıkayıp verirsin. Verin kişi böyle. Üçüncüsü setri avret. Setri avret. Setretmek, işte örtmek. Mestur, örtülmüş. Mesture. Dişi mühendisi mesture böyle. Örtülü anlamına gelir böyle. Avret de edep yerini örtmesi gerekiyor. Bu edep yeri burada geçiyor ama şimdi erkeğin kanında bir değişiyor bu muhtemelen böyle. Namazda. Namazda erkeğin avret yeri neresi? Göbek diz arası muhtemelen böyle. Dizin altına kadar. Göbek ezanı başlar. Yani göbek görmeyecek. Hatta göbeği alttan başlıyor ama göbeği de şafiye üstüne alınmış başlamışsın böylece. Demek göbeği üzerinden dizin altına kadar. Örtme erkeklerin. Yani bir erkek yanıma kız zamanlar başka bir şey bulamasa olduğu zamanlar olmazsa mevcut olduğu zamanlar böyle. Başka bir şey bulamasa o anda ne yapar? Bir mesela göbek dizi arası örtü bir şey örtüyüm böylece namazı kılabiliyor böyle. Kadınlara gelince, kadınların yüzü hariç, bir de elleri, bilekten aşağısı. Bilekten aşağısı. Dışını diğerlerini örtmesi gerekiyor kadınların, hanımların böyle. Demek yüzü, çene altta, çenesi görmeyecek, altı görmeyecek çenesi böyle. Yüzü, yalnız bir saç bitiminden. Saç bitiminden. Namazda eğer kadının başörtüsü alnına üstüne gelirse, onu secde yapmazsan mekruh olmaktır. Bak, böyle. Yani alın secdeye gittiği zamanlar başı olmayacak alnında böyle. Saç bitiminde böyle. Saç görünmeyecek ama böyle. Bazı kadınlar ne yaparlar? İyice örterler, başı karşına kadar getirirler ben namazdayken böyle. O zaman ne yapıyor? Secdeyi kendi giysilerini yapıyor böyle. Bu mekruh olmaktır. Böyle. Erkek de böyle takki üzerine yapmaz böyle şey. Alın yapacaksa secde yapacak. Şimdi bir de giyilen giysinin nasıl olması gerekiyor? Erkek olsun, hanım olsun dar olmaması gerekiyor. Erkeklerin mesela dar pijama, hanım da dar pijama. Yani artık iyice bedenin hatları belli olacak şekilde. Dar olduğumu ve sık olduğumu buna da mekruh oluyor muhtemelen böyle. Hatta kot pantolon bile o da böyle dar oluyor genelde. Onun namazı kılmak da mekruh oluyor muhtemelen böyle. Yani pantolonun çok sıkı olmaması gerekiyor böyle. Bilhassa böyle pijamalar tabii çok sıkı oluyor. Hele rükya falan var zamanlar bütün hattı belli oluyor böyle. Erkek kadın olsun meşru oluyor muhtemelenler. Eğer ince olsa, şeffaf olsa, yani bedenin derisinin rengini belli eden ya da saçının rengini belli eden edici şekilde ince, şeffaf olursa hiç geçerli olmuyor o anda. Ama olmuyorlar böyle. Öbürü mekruh kiratta oluyor, bu iş olmaz böyle böyle. Mesela başörtüsü örtüyor başına ama ince, çok şeffaf böylece. Saçını gösterir, rengini gösterir sırrı böyle böyle. Ya gidiği bir şeyi üzerine, bluz falan bir şey üzerine giyiyor mesela. Ama ince şeffaf. veya da çorabı, ince bir çorap giyiyor ama derisinin rengini belli ediyor. Bu da ne oluyor? Namaza mani oluyor muhtemelen böyle. İslam'da böyle var mı zorlama diyor bazı muhtemelenler. İslam'da zorlama var mı? Bu, ne demek zorlama? Eğer bir yapamayacağı bir şeyse oluyor zorlama muhtemelenler. Yani mesela yapamayacağı bir şey. İnsan beni yapamam ben bunu, yapılamaz yani. O zaman buna mı dedi zorlama böyle böyle böyle? Yemek yeme de bir zorlama olsa yemek yemen değil mi? Kolay mı yemek yemek muhtemelen böyle böyle? Otur, al kaşığı, sür, ye, çiğne, yut, çiğne, yut, çiğne, ekmeği yokmayı kapar, kaşığı al, şunu al, bunu al, bıçağı al, kes, ben. Bir yüzeyle açmıyor bunlara böyle. Ama mesela kalktığı bunlara böyle şey. Sonra yiyecek insanın canını üstüne gidiyor, alıyorsun bunlara. Marketten pazar insan gidiyor. Onları al, getir, taşı. Otobüse getirmesi yok, arabası, arabası böyle. Alıyor marketten, otobüse gidiyor. Bakıyor, hele yaşlı insana bazen bakıyor böyle. Kadınlar biraz da muhtemelen böyle. Zor zor kozabalı böyle. Bak, almış poşetleri, taşıyor onlara böyle. Bu zahmet değil mi? Zahmet muhtemelen böyle. Dine gelince, dine zorlama yok. Ama insan kalamışlar giyebilir. Bu zor muhtemelen böyle böyle. İnsan bir geniş ya pijama geniş olacak böyle muazzam böyle. Ya da etek şalvar mesela hangisi olursa böyle. Tabii o daha iyi böyle olur böyle. Biraz da kadınlara böyle. Hatta kadın evinde gece namaz kılsa bile, karanlıkta ışık olmasa bile örtmesi yine farz mutlaka böyle. Namaz kılarken insanın bir şey açılsa bir yeri. Erkeğin mesela takkesi düşse alınması da muhtemelen bu. Çünkü başörtme erkeğe farz değil. Sonra tek eli alınmaz böyle. Şimdi namazla bir insan bir şeyi tek eli yaparsa bir yaparsa namazı bozulmuyor. Üst sefer yaparsa o namazı bulunur. Üst yaparsa böyle. Ama iki ile yaparsa bir defa bozulur namaz böyle. Şimdi takibiyeni takamasın başına. İki ile yapman gerekiyor. Namaz bozulmaz böyle. Bunun için erkeğin düşerse takkesi hiç almasın böyle. Devam etmiş şekilde. Ama hanımın başı açılırsa örtmesi farz muhtemelen böyle. Örtmesi farz mı bu şekilde. Hatta iki ile bile örtebiliyor icabını. Tekil olmasa böyle. Örtebiliyor. Çünkü örtmek farz olduğu için, açmamız haram olduğu için ne yapıyor? Örtebiliyor bunu muhtemelen. Şimdi namazda bir örtülme farz muhtemelen. Namazda örtülme farz bu şekilde böyle. Namaz dışında bu daha büyük farz muhtemelen böyle. Çünkü namazda kulu bir Allah görüyor evinde mesela kulu yerde böyle. Dışarıda karşı görüyor kişiyi böyle. Geliyor böyle. Yani zamanımızın, kızlarımızın, hanımların böyle en büyük böyle bela mı diyeyim muhtemelen böyle, imtihan mı diyeyim artık ne bileyim ben kelime bulamıyorum muhtemelen böyle. Yani zamanınızda en büyük mesele bu mesele, örtülme meselesi muhtemelen böyle. Allah korusun. Örtünmeden, tevbe edip örtünmeden ölürse Allah korusun, yandı gitti muhtemelen böyle. Örtünmeden tevbe edecek bir şart böyle böyle. Eğer tevbe edip örtünürse, tevbe ile geçmiş olan affoluyor muhtemelen böyle. Affoluyor. Ama işte örtünüm diyor ama kendine göre daha bakıyor, daha kendini genç görüyor, sağlığını iyi görüyor falan da. Öyle uzak daha bana diye böyle, geri örtünüm diye böyle ama ileriye gidemiyor. Bir hastalık geliyor, bir kaza geliyor, bir şey geliyor böyle, bir sebep oluyor, ölüp gidiyor Allah'a korusun böylece. Açı gezdi yıllarca gezmiş var. Bak yıllarca muhteremler. Dışarıda gezmiş, açı gezmiş böylece. Onu kaç erkek görmüşse, ki 1000, 10.000, 100.000 yıllarca muhtemelen. Hele kalabalık yerler muhtemelen. Çünkü binlerce örnek görmüşler bunlarla. Onlar buna bakma haram. Bakmış haram işlemişler. Bunu görmüşler böyle. Ne oluyor? Onlara bu sebep olduğu için günah girmelerine aldıkları sevabın, günahın bir katı da buna yazılmış muhtemelen böyle. Diyelim ki 10.000 erkeğin aldığı günahın bir katı buna yazılmış muhtemelen böyle. Yani 10 bin erkek günah 10 binde birine geliyor. 10 binde birine bölünüyor tamam. Bu tamamı buna böyle. Yani bilmiyor korkunç bir şey muhtemelen böyle yapar. Yani korkunç bir şey Allah'a kadar böyle. Yani binde 10 binde erkeğin haramı işlemi sebep oluyor. Onun aldığı günahını aynı bir katı bir misli aynı böyle. Onu eksilmeden böyle. Yani bölünmüyor böyle. Aynı bir misli de burası muhtemelen böyle. Yani Allah korusun böyle şey. Bunun için yani hanımlarımız muhteremler herkes tabii yakınına gösterik olması gerekiyor. Onlara acıma gerekiyor. Yakmama gerekiyor cehennem onlara muhteremler böyle. Şimdi Mevlam buraya böyle ateşten koruyun diye elinizi, çocuğunuzu örtülmek farz muhterem bu şey böyle. Bir insan bir şey bulamasa, örtüye bir şey bulamasa, mesela Allah korusun, biliyorsun bir deprem olmuştu. Adapazı'nda meşhur deprem olmuştu, Marmara depremi. Öyle duydum, çok kişi böyle, yani tabii Ağustos'ta, hava sıcaktı böylece, sürüşlemek dışarı çıkmışlar camında böyle, erkek kadın. Şimdi o şekilde namaz nasıl kılacak şimdi dışarı, eve giremiyor. Ev yıkılmış, eve girmeye korkuyor. Sabah vakti oldu. Nasıl kılacak muhteremler? Eğer şimdi yakınında bulanık bir su varsa, dere bir şey bulan su, onun içine girse oluyor muhteremlerle. Bulanık ama su. Eğer Sakarya gibi mesela şey gibi şeffaf, temiz suysa olmaz. Bulanık olacak bayağı böyle. Göstermeyecekmiş beden böyle. Onun içine girer, işte namazı ayakta kılar. Veya çamur buldu, çamur sürüyor bedene muhtemelen bak böyle. Yüzü ağır böyle, adamın çamur sürüyor muhtemelen bak. Ya da yapma kapıştıracak. Tabi zor bunlar muhtemelen böyle. Ama şunu anlatıyorum bunları, anlatıyorum. Yani dinimizde namaz bu önemli muhtemelen böyle. Yok muhtemelen böyle bak. Bir şey bulamadı. Bulamış su bulamadı, çamur şey bulamadı. Namaz artık kılacağım mı? Onu da belli. Namaz kılacağım mı? Nasıl kılacak zaman muhtemelen? Çıplak ama kılacağım muhtemelen böyle. Su yok. Teyim yapar. Teyim var. Nasıl namaz kılacak? Oturduğu yerde muhtemelen. Ayak atmıyor muhtemelen böyle. İki elini uzatır kıbleye. Oturduğu yerde muhtemelen. Rükuda elmez ama. Secde elmek muhtemelen. Oturduğu yerden böylece. Başına böyle Allah'a ver. Rükuya böyle. Selamünaleyküm. Allah'a ver. Secdeye gider başına. Muhtemelen. Yani kaba şey görünmemesi alttan taraftan böylece oturuyor namazı kılar muhtemelen böyle. Yani namaz bak ama o kadar kişiye bak muhtemelen böyle. Yani çırıçıplak kaçmış şeyden mesela ne olmuş olmuş artık böyle tabi olmuş şey mesela yangın olmuş mesela evinde bir Allah korusun bir şey çıkaramamış böyle üstünü yanmış icabında yanmış şekilde. Demek ki ne yapacak o durumda bile namazı bırakmayacak muhtemelen. Çekecek bir kenarıya. Yani çekecek böyle. Hemen teyemmüm yaparsa yok sonra da. Oturduğu yerden iki yana uzatır böyle. Dizi çökmez böyle. Yeni yapacaksın için böyle. Ayak yakını birini yapıştır böyle ayaklarını. Oturduğu yerden böylece niyet eder. Namazını rüküye gitmez. Eğilmez fazla muhtemelen böyle. Secdeye gitmez. Hafif rükü için hafif başına eğer. Allah-u Ekber. Muhammed Rabbine kadar. Allah-u Ekber. Biraz secdeye biraz daha eğer başını. Bakacak muhtemelen. Yani namaz bu kadar mühim muhteremler böyle. Dönüşü istikbali kıble. İstikbal dönmek. Kıble dönmek anlamak öyle böyle. Namazda kıble dönmek de farz muhteremler böyle. Kıble dönmek farz böylece. Neresi kıblemiz? Kabe muhteremler. Mekke'de bulunan Kabe'tullah. Denir buna böyle. Kabe-i Muazzama bizim orası kıblemiz muhteremler. İlk kıblemiz neresiydi? Meşid-i Aksa, Kudüs'teki böyle. Meşid-i Aksa'da Mekke-i Mükerreme döneminde orasıydı. Hatta Medine'de bile 16 öne kadar yine orada devam etti. Sonra Mevlam buyurdu, dön de güzün böyle Meşid-i Aram derken farz kullandı. Şimdi Kabe dönmek namazda farz muhteremler. Hatta Peygamberimiz Mekke'deyken de muhteremler Tabi o zaman Kudüs'teki meşrafta kıble. O dönmesi gerekiyor. Peygamberimiz ne yapardı Aleyhisselam Muhtemelen? Peygamberimizin gönlü Kabe'ye dönmek ama hep böyle. Tabi Beytullah Peygamber'i daha seviyor. Oranın Kudüs'ün daha iyi bilim, manen biliyor arasında böylece. Ne yapıyor Peygamber böyle? Meşride Rüklü Hacı ile Rüklü Yemani böyle böyle. Yani Hacı Reis onu taşla böyle. İkisi arasında girirdi böylece. Öyle namaz kılıyor böyle böyle. Hem yüzü kıbı dönüyor, hem iş adlarını güzel bir şey aslında yok diye böyle böyle. Dönüyor böyle. Medine'ye gelince ama olmadı. Arkada kalıyor şimdi Kudüs Muhtemelen. Arkada kalıyor. Ama hep Peygamber ah kıbı Kâbe olsa denerek böyle. Yarını geldi, üfas kalıyor Muhtemelen böyle. Fevveli şatıra meşrem yok. Fevveli çek yüzünü dön. Şatıra meşrem, meşrem tarafına. Meşrem değil. Ya yani Kâbe değil. Şaltremi, o cihetinden dön böyle, böyle. Yalnız bir insan haram-ı şerifte, yani haçtır ömürde, Mekke'de olan bir kişi böyle, haram-ı şerifte böyle, yani etrafı kapılıyor böyle, Kâbe ortada böyle. Kişi namaz kılarken orada isabet tam olması farz. Yani kişi Kâbe'yi görecek, tam yönü Kâbe'yi verecek, o namaz olur böyle. Yani Kâbe bakın namaz kılmaz o zaman böyle. Namaz kılmaya kalktı, fazlını sünnetini verecek. Önce bir Kabe'ye bakacak muhtemelen. Kabe'yi görecek böyle, yönüne bakacak. Çünkü dönüyor tabii böyle, bırak muhtemelen böyle. Köşe olabilir, yanda olabilir mesela. Bakacak Kabe'yi görecek, görecek boyutlar böyle. Tam yüzü yok, yüzünü dönecek. Tek başı muhtemelen. Onun dışında, Mekke'ye mükürem yaşayacak kişi ama evde, şurada burada bunlar. Onlar kırında böyle, meşride haram böyle. Kabe'nin meşride döndü mü yeterli onlar şimdi böylece. Bize ne kalıyor şimdi böyle? O cihete böyle. Çünkü buradan bir milim sapma olsun, oraya gidinceye kadar kaç kilometre bulurum oturamayacak o böyle. Ama Mevlam emri şaltırılmış aramış, şaltırılmış meşran tarafına dön böyle. O dönmek farzdır. Kabe-i Muazzama. Kabe-i Muazzama yerinde önceden başka bir bina vardı muhteremler. Adem Aleyhisselam önce böyle. Adı Beytül Mamur adı. Beytül Mamur adı böyle. Adıydı. Bey'e demektir. Yani mamur bir ev anlamına geliyor. Yekpareydi böyle, inciden ama. İki kapısı vardı. Doğu battan böyle. Girip çıkırdı böyle. O Beytül Mamur'un. Adamlar yok dünyada böyle. İnsan yok. Peki ne oluyor o zamanlar? Melekler onu tavsiye ediyorlar. Melekler hatırlıyorlar. Tavsiye melekler arasında ediyorlar böylece. Adem olmaz inince dünyaya, cennetten dünyaya gönderilince, Hindistan'a gönderilince, Adem'in canı sıkıldı orada. Ya Rabbi, içime sıkıntı var Allah'ım, ne yapayım? Yani buyurdu ki, ya Adem, git filan yerde benim beytim var. Onu tavaf et, meleklerle beraber böyle. Hindistan'dan geldi muhteremler, Mekke'ye geldi, beytin mamuru buldu. Baktı, melekler tavaf ediyor, melekler. Onlara karıştı, o gördü melekleri. Ona karıştı ve tavaf etti muhtemelen böyle. Sonra ne oldu? Beytül Mamur, Nuh tufanında göğe kaldırıldı muhtemelen. 7. semada şu anda kaldırıldı. Yalnız bir taş ona bırakıldı. Esved'e. O zaman beyazdı böyle. Ebyat'tı o zamanlar. Adı Hacer Ebyat. Beyaz tanımı böyle. Bir çok parlak. O cennete giren taştı muhtemelen böyle. Onu Cebrail Aleyhisselam'dan aldı, takladı. Ebu Kubeş daha var, Mekke'nin yanında baktığında. Onu sakladı bu şekilde. Sonra İbrahim Aleyhisselam'da Kabe'yi bina ederken yine baştan, tabi boş kaldı yeri. Bu arada boş kaldı yeri böyle. Nuh tufanından sonra. İbrahim Aleyhisselam oğlunla beraber dua örülürken Cebrail ya İbrahim dedi bu rükne, şu köşeye bir Ebu Kubeş'te bir taş var böyle. Onu koy buraya böylece. Onu getirip beyaz zamanlar böyle. Cennet taşıyor muhtemelen böyle. Yani baktığı zamanlar insan gözü kamaşıyormuş o böyle. Göz kamaşar böyle. Tabii cennet taşıyor muhtemelen böyle. Kokusu başlıyor başka bir şekilde böylece. Sonra zamanla bu karardı. Niye karardı? Tabii müşrikler de o zaman vardı. İslam'dan önce müşrikler böyle. Çıplak yerleri Kabe'ye böyle. Onu öperler, sıvazlı derken böylece. Öyle karardı muhtemelen. Şu anda kahve rengisi böyle. Yani çikolata rengisi şekilde böyle. Ama kokusu var. O da Hacı Esmi oldu şimdi böyle. Beyaz tabi. Kabe en kutsu orası o köşe. Kabe muhtemelen böyle. Her şeyin var ya, özün özü orası böylece. Şimdi kıblemiz Kabe. Beytullah. Bunu bilmek gerekiyor muhtemelen. Yani çoğu ölmesi gerekiyor buna böyle. Kıblem Kabe diye kamera gerekiyor bunu. Kabe bir bina. Yani tek oda şeklinde. Tam kare değil böyle. Habitik dürtüne kaçan böyle. Bir oda böyle. Taş ölme böyle. Ölme. Şimdi tek kapısı var. Kapı yüksek muhteremler. Eski alçaktı. Sel giriyordu böyle. Yükseltildi sonradan böyle kapısı. Kapısı var. Bir tek kapısı var. Bu binanın yapısı değil ama kıble muhteremler. Onun bulunduğu arsa ise kıble muhteremler. O var böyle. Yani Allah korusun Kabe orada olmasa, yıkılsa bile yine orası yine kıble muhtemelen. Göre böylece. Oluyor mesela Hacer Zalim zamanında, Hacer Zalim zamanında, Emevi'yle döneminde muhtemelen, Yezid'in zamanında Hacer Zalim Abdullah bin Zübeyr ile savaşırken taşlattığı mancılıkla atla, büyük kayata atları taşları, o zaman Kabe yıkıldı muhtemelen. Paramurdu Kabe yıkıldı. Anlamaz kılın diyen tabi edildi ama. Yani taşı aldılar, Kabe'ye boş kaldı. Böyle. Boş kaldı. Yine tavafı durmadı. Yine namaz kılın oraya böyle, böyle. Bir de Kabe'nin boyutlarıyla kıble sınır değil. Boyutları hep eniyle boyuyla hep yükseltme oradan böyle. Kabe'nin yükseltme az bir şey muhtemelen böyle. Şimdi hemen Mekke'nin dağları var etrafında. Şimdi evler var, yüksek binalar var şimdi böyle. 10 kat, 20 kat binalar var böyle. Metrelerle. Şimdi ne oluyor bunların gibi böylece? Yüksek namaz kılarken tabi boşluğa kılıyor. Bina aşağıda kılıyor kamera böyle. Bir de yer altında mahzenden mesela yer altında bir namaz kılan kişi böylece Kabe'nin altında kalıyor. Bunlar ki ne oluyor? İşte iş burada muhteremler. Şimdi Kabe'nin bulunduğu arsının kıbleliği, geçerliliği üstten yedi kat göklere kadar. Hep kıble muhtemelen böyle. O Kabe üzerinden göklere kadar kıble hükmünde muhtemelen. Altın yedi kat yer altına kadar, yer merkezine kadar kıble muhtemelen böyle. Yani bir insan deniz altında mesela namaz kılsın, deniz altında namaz kılsın böylece. Kıble çok altına geliyor ama namaz muhtemelen böyle. Havada uçakta namaz kılsın, ağırdan, himayadan çıksın, namaz muhtemelen böyle. Yani üstten yedik yüktere kadar böyle. Altın yedik kat yerin altına kadar, merkezine kadar, yani merkezine kadar böyle. Öbür tarafta geçmiyor muhtemelen. Yani Kabe'nin bir cem basla karşı çıkarsa olmaz muhtemelen böyle. Merkeze kadar muhtemelen. Oraya kadar kıble olmuş oluyor böyle. Şimdi bir insan namaksa bir yerde, fakat kıbleyi bilmiyor ama. Ne yapması gerekiyor? Mesela biz yeni bir yere taşındı. Ne yapması gerekiyor? Tabi orada komşular onu sorması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani oraya yerli halkın olması gerekiyor bir ama. Komşusu böyle. Neyse onlara sorması gerekiyor böyle. Kıble nasıl burada böyle. Ama bulunduğu yerde komşu yok. Ev yok böyle. Issız bir yerde. Kişi namaz kılacak. Ama kıbleyi bilemiyor. Ne yapacak? Demek ki o yürü hakkında kimse yoksa yabancı sormaz ama mıdır? Ya o da kendisi yabancı. Yürü hakkında yoksa kim soracak kimse? İşçadı bu da. Yani uğraşır kıbleyi bulmaya çalışır. Bilebildiği kadar. Yani güneşleyen gece aydan, yıldızlardan, işte ağaçların kabuklarından, şundan, bunda eğilmelerinden, şundan, bundan böyle. Yani yön tayininde ne biliyorsa birisi ortaya konulur, tahmin eder. Kıble neresi olabilir, kıble böyle, şükür bu şekilde mesela böyle. Karar verdi, buna zannı galip diyor böyle. Bu tabii kesin olmuyor, zannı galip ama. Yani üstün bir zanla onu kabul etti böyle. Dönen namazı kılar muhtemelen böyle. Var evvel namazı kılar. Bir de gel kıldı. Kalbine geldi ki ben yanlışım duruyorum böyle. Ya güneş şu tarafta. Kıblenin biraz sağlı olması gerekiyor kıblenin böyle. Ne hem o anda dönecek namazı muhtemelen böyle. Yani görüş işadı değiştiği anda devam ederse namazı bozulur muhtemelen böyle. Çünkü kıble dönmüyor. Görüş değişti muhtemelen böyle. Önceki görüşü, işyadı, zannı galibi burası da böyle, o cihette böyle. O tamam böyle. Durdu. Bu zannı değişti, görüşü değişti. Ne yapar? Kıble sağ olması gerekiyor. İster secde olsun hemen böyle. Hemen secden döner böyle. Ayaktan döner. Tamam böyle. Yine değişti görüşü. Yine onu döner muhtemelen böyle. Namaz bozma namazdır böyle şekilde. Bir kimse kıbleyi araştırdı. Veyahut da yöre halkına birine sordu. Yöre halkından birine sordu. Kendi araştırdı. İçtihadına, görüşüne göre karar verdi. Şükür bile burası bu şekilde. Namazını kıldı. Namazın sonra baktı ki, öğrendi ki yanlış kılmış. Namaz mı terörü böyle? O görevini yaptı. Yine onun görevi vars yöre halkına sormak. Yoksa içtihad etmek böyle. Bunu yaptı böyle. Yöre halkını bulamadı. İşhanı yaptı kendisi bu şekilde. Karar verdi. Kesin karar verdi. Kule burası böyle. Namazını kıldı. Selam bitirdi böyle. Sonra biri geldi mi? Sen yalnız durmuştun arkadaş. Kule bu şekilde böyle. O damlanı tam oldu böyle. Ama hiç araştırmadan namaz kılacak. Kule bilmiyor tam böyle. Hiç araştırmadan böyle. Gafil dalgınlıkla böyle. Döndü. Allah'ın namaz kıldı böyle. Hiç araştırmadan kıldı. Sonradan gerçekten kıbleye dönmüşse bile namazı olmadı gene muhtemelen böyle. Arsızlığa bunu farz muhtemelen böyle. İştihat muhtemelen böyle. Bununki kumar haber. Şans işi muhtemelen böyle. İştihat gerekiyor muhtemelen böyle. Gayret gerekiyor muhtemelen bu şekilde. Yani isabet etmişse bile namazı olmadı bu şekilde böyle. Beşincisi şartı namazın şartı alt kapısından vakit muhtemelen vakit. Namazın vakitleri var. O vakit namazı kılmak da o zaman farz oluyor muhtemelen. Eğer vakit önce kılarsa, kıldığı vakit mekruh vakit değilse namazı namazdır ama nafile olur. Yani farz boyu ödenmiş olmaz muhtemelen. 5 vakit namazın vakti var adamlar böyle. Aslında bu 50 vakitti bu namaz günde. 50 vakit namaz. 24 saatte. Aşağı yarımsa bir namaz böyle. Miraç'ta öyle mi peygamber? 50 vakit namaz böylece. Sonra peygamberimizin yalvarması duasıyla muhtemelenler bu en son 5 vakti indi. 5 vakti indi. Peygamberimiz hem sevindi hem üzüldü ama. Neye sevindi? 50 vakit olsa ümmeti kılamazdı bunu. Kılamazsa ümmeti yanacak. Yanacak muhtemelen. 5 vakit içinde peygamberimiz çok kolay geldi 5 vakit günde. Toplamın bir saat sürmüyor hepsi böyle. Kolay geldi. Ama yine üzeri peygamber muhteremde. Çünkü 50 vaktinin sevabı başka, 5 vaktinin sevabı başka. Sevap azlığı bu sene böyle. Mevlam buyurdu, Habibi üzülme. Aşağı bakalım. Kim bir hasene yaparsa, böyle aşağı emsaliye. Onun 10 misli var böyle. Yani İslam'da ümmeti Muhammed'e özel muhtemelen. Yani Rabbimin peygamberimizin hürmetine herhalde bizi ümmeti Muhammed'e Rabbim özel bir bu ödül mükafatı böyle. Bire on. Bire bir başlar muhtemelen. Ne olsa olsun böyle her sabah aşırı emsaliye. On misliyle başlar muhtemelen. Bu taban. Tabanı ölçü muhtemelen. Kulun niyet ihlasına göre değişir muhteremler. Kişi mesela namaz kılar, 10 vaktin sevabını alır muhterem böyle. Öbürü 15 vaktin sevabını, 20 vakti sevabını alır muhterem böyle. Şimdi oldu, 10'la çarptın 5'i, etti 50 muhterem böyle. 50 etti böyle. Demek ki kim şu anda, elhamdülillah, 5 tane kıldı mı, 50 vaktin sevabına kavuştum. 50 vaktin sevabına kavuştum muhterem böyle. Buna kavuşuyor. Buna şey örnek vereyim bazen böyle. Mesela kişi hastaneye acil gitmiş. Çok bir durum ağır bir durumda böylece. Buna serum takıyorlar böyle. Ne yapıyor? Genelde seruma ilave eder bir şeyler bunlar böyle. Yani sancısı varsa artık neyi varsa hastanın tipine göre bunu serumuna ilave eder bir şeyler bunlar böyle. Aynı serum böylece görünmüyor böyle. İlave eder muhtemelen böyle. İşte bu da böyle muhtemelen. Beş vakit, bir vakit namazdan böyle 9 serum takıyor muhtemelen böyle. Başka takıyor muhtemelen böyle. İlave eder muhtemelen böyle. 10 olmuş oluyor böylece. Namaz vakitleri güneşle ilgili muhtemelen namaz. Güneşle ilgili namaz vakitleri böyle. Buna bakıyor böylece. Kızın işte bir özetleyelim inşallah. Yani aslını kökünü bilmek için. Sabah namazının vakti. Ne zaman başlıyor? Tulu fecir deniyor. Tanrı araması da deniyor mu Türkçemize buna? Arapçası tulu fecir deniyor böyle. Şimdi sabah namazından önce doğu ufkunda, bu ufkunda, ufuk yer göğün birleştiği gibi görünen yer doğuda, ufkunda. Önce beyazı çıkar, dikey olur böyle. Dikey olur böylece. Genişlemez. Beyazı çıkar, hafif aydınlatır etrafı böyle böyle. Karanlık yarar böyle. Bu kaybolur sonra. Dikey olur böyle. Kaybolur. Bunun adı fecr-i kazip. Yalnızca fecir. Onu da girmeden atamamakta böyle. Ondan sonra, ondan biraz sonra, 15-20 dakika sonra falan böyle, biraz daha ya uzun, gece daha fazla fark eder böyle böyle, tekrar biraz çıkıyor, yatay. Doğuda gene böyle. Böyle yatay olur böyle. Çıkar. Bu durmadan genişleyen başlamakta böyle. Genişleyen başlamakta böyle. Bunun adı fecr-i sadık. Yani doğru, gerçek fecr bu. İşte bu fecr-i sadık dediğimiz beyazı çıktı mı, bu ufkunda yas namazının vakti çıkıyor, bir namazın vakti çıkıyor, yemek yemenin oruçlu için yemek vakti geçiyor, imsadan vakti başlıyor, sabah vakti giriyor muhtemelen böyle. Böyle. Oradan başlıyor bir şey böyle. Yani o bir nurdu böyle, çıkıyor böylece. Tabi aslında güneş de muhtemelen böyle. Şimdi güneş anda yerin altına kalıyor. 17 derece altına kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor. Doğu ufkuna vuramıyor bizim bölgeye ama. Tabii daha doğu da güneş doğu da daha böyle. Bizim bulunduğumuz bölgeye onda güneş vuramıyor. Altta kalıyor. Bu da ne oluyor? Güneşin ışınları, ziyası atmosfere vuruyor böyle. Atmosfere parlayınca beyazlık oluyor muhtemelen böyle. Oradan. İşte o anda ne oldu demek ki böyle? Yaslamazı çıkıyor böyle. O ana kadar yaslamazı kılınabiliyor muhtemelen böyle. Kişi mesela yatmış, uyumuş kalmış, hasta olmuş, şu olmuş, böyle böyle uyandı. Takıda bu yazıyı imsak diye böyle. O vakte kadar yaslamazı kılınabiliyor muhtemelen. Tabi kiratı var geç bırakmanın ama kılınabiliyor yine bu şey böyle. Güneş doğdu mu vakit çıkılmıyor, sabah çıkılmıyor demek. Yani sabahınızın vakti o beyazlık ile güneş doğmuş arası muhtemelen böyle. Güneş doğduğu anda sabah vakti çıktı muhtemelen. Kişi uyandı ki güneş doğmuş. Sabahına kaçtı muhtemelen böyle. Namazı kazaya kalmış muhtemelen böyle. Kazaya kalmış oluyor. Bunun için sabah namazı muhtemelenler tabi uzun gecelerden Allah aşkına elhamdülillah şimdi. Yani bilhassa sabah namazı muhtemelen böyle. Sabah namazı çok mühim, çok muhtemelen böyle. Yani bir insan o güne namaza başlarsa her şey farklı böyle. Yani sağlığı da, bereket, her şey farklı böyle. Namaza başlamak, güne başlamak böyle. Öğün namazına gelince güneş tam tabi dikilmiyor böyle. Güneşten gelen, doğudan, ufkudan gelen güneş yükselen başladı böyle. Aslında güneş duruyor ama göz öyle görüyor muhtemelen böyle. Aslında dünya dönüyor muhtemelen. Şimdi güneş böyle yükseliyor böylece. Tam tepe noktasına giriyor böyle. Tam tepe. Oraya geldi mi bir an durur. Onu safi batıya kayar güneş böyle. Buna dönüyor zeval vakti böyle. O anda öğle vaktine giriyor muhtemelen böyle. Öğle vaktine giriyor o anda. Hatta ben bunu deneyim yaptım böyle. Şeyde Milya'da muhtemelen böyle. Şeyden taşıması için böyle. Böyle bunu usulmadı ya. Bir daire çizir böylece. Oradan dik bir şey konuyor böyle. Tam şakülle olacak böylece. Güneş başladım böyle yavaş yavaş bir yükselirken güneş eksilir böyle. Gölge kalmaz yine böyle. Ondan sonra o birden baktım gölge kaydım böyle. Yani batıdayken doğuya göre kaydı böyle. Bize baktı on tane böyle. Oluyor. Öyle baktığına girer. Ne zamana kadar? İkindi vaktine kadar. Ne de ikindi vakti? Bu da güneş ölçüsüne göre. O tabi aslı kök olur böyle. Şimdi dikilen bir sopanın, ağacın, evin gölgesi vardır muhtemelen böyle. Gölgesi vardır. Ekvator harç ama. Orada yok gölge ama ekvator muhtemelen böyle. Ekvator gölge ama muhtemelen böyle. Sıfır doğru gelmeli böyle. Onun dışında Mekke'de olur gölge. Çok az olur. Kısa olur Mekke'nin benim böyle. Mekke'de çok kısa olur gölgesi böyle. Gittim öyle vaktinde böyle gölge bulamazsın binaların böyle. Az çok olur böylece. Şimdi dikili olan bir şey. Mesela bir metre bir şey dikili böyle. Dikili böylece. Feyiz zaval dönüyor böyle. Tam öyle vaktindeki bir gölge neyse ne kadar 20 dakika, 20 santim gölge muhtemelen böyle. Bir de dikili ağacın bir misli daha gölge uzadı mı öyle bak çıkıyor ikine giriyor muhtemelen böyle. Akşam güneşin batışıyla, üst kenarın batışıyla. Ama göz görüşüne göre muhtemelen böyle. Aslında 8 dakika sonra görünür muhtemelen böyle. Işık geldi dünyaya böyle. Yani seyahata sahnesi bak böylece. Yani güneşin batı doğuşunda ancak 8 dakika sonra gözle görünür. Işık gelmezse mühtemelen. Uzak güneş. 120 kilometre muhtemelen. Göz görüşüyle, çabuk göz görüşüyle üst kenara battığımı doğu ufkunda doğu ufku eğer düzgünse veya denizse ve doğu ufkunda üst kenara battığımı akşamı görüntü muhtemelen. Şimdi akşam namazı girdi. Güneş doğu ufkuna kayboldu. Yani görünmüyor artık böyle. Üst kenara battı. Ne kadar akşamımızın vakti? Yatsıya kadar. Ne zaman yatsı namazı başlıyor? Nasıl ki sabah namazında sabah namazındayken demek güneş atmosfer vurdu. Bir beyazlık oluyor böyle. Sonra beyazlık kaybı kırmızı gelir doğu sabahında. Kırmızı gelir böyle. Kırmızı kaybolduğunda güneş doğar muhtemelen. Akşamın tersi olur. Önce kırmızılık başlar şimdi. Batı ufkunda şimdi böyle. Böyle battı mı görmeliyim. Batı ufkunda hava açıksa kırmızılık böyle. Her kırmızı görür muhtemelen böyle. Kısırır böyle. Kırmızı böyle. O kırmızılık kaybolduktan sonra yatsı vakti görür muhtemelen. İmamene göre, diğer mezhebine göre böyle. İmam Hazretleri daha bir geç giriyor, yatsı biraz giriyor. Namazı vaktinde kılmak da farz muhtemelen böyle. Yani sonra kılırım dediğim ne oluyor? Allah korusun, kazaya kalmış oluyor. Kaza yapsa bile tövbe etmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani günah girmiş oluyor kişi. Bir de şöyle oluyor bazen muhteremler. Kişi mesela sabah uyandı. Sabah namazına artık vakit girmiş, beyazan okumuş, uyandı böyle. Yıkanması gerekiyor. Kişinin böyle, her neredeyse. Yıkanması gerekiyor. Ama sağda bakıyor ki artık güneş az kalmış. Yani yıkanımı kan derken böyle biraz kafasını büyütüyor bunu da. Hadi diyor sağda güzel bir yıkanırım, tertemiz, rahat yıkarım böyle diye. Acele etmiyorum şimdi böyle diye. Sonra bunu kılarım diyor muhtemelen böyle. Bu haram oluyor muhtemelen böyle. Bir de hanımlar olur, hanımlar olur muhtemelen. Mesela bir hanım akşam üzere temizlendi adetinden. Onda işi de var şimdi. Yemek yemek uğraşıyor. İşi de var onda böylece. Hanım temizlendi böyle. Bakacak durumu böyle. Eğer acele bir yıkanacak kadar gusül böyle. Sabun falan şartım da böyle. Oğuma şartım böylece. Hemen böyle bir duş alır gibi böyle gusül alacak kadar. Bir de iki namazın farzını kılacak kadar bir zaman varsa hem yıkamasına farz oldu böyle. Farz oldu böyle. Büyük Allah emri oldu böyle. Akşam yakın mesela böylece. Şimdi bakıyor ki temizlenmiş ama akşam da yakın böyle. İşim işi de var bu şekilde. Yok muhtemelen bak. Ne yapacağım böyle. Efendim sonra güzel yıkadım. O onu oğlum şu bu. Yok yok muhtemelen. Yok böyle. Hemen girecek banyo muhtemelen böyle. Hemen bir defa muhtemelen böyle. Bir defa hemen su dökünce böyle. Kuru yakamış hemen çıkarak böyle. Hemen direkt böyle farzını kılacak. Vaktinde kılmış oluyor, onun sevabı büyük muhtemelen böyle. Akşam nasıl, yatsan sonra ya kim bırakır mesela böyle. Yatsan sonra bir şey yaparım mesela, akşam da kaza ederim, ikindi kaza ederim. İkindi kazası gerekiyor muhtemelen böyle. İş son vakte bağlı muhtemelen böyle. Son vakte böyle. Şimdi mesela bir hanım, diyelim ki bir namaz vakti girdi, Öğle vaktiyle örnek mesela, öğle vakti girdi, temiz durumu böyle, namaz kılacak durumu şey böyle. Bu kıyamet kılmadı. İşçi gücü neyse böyle. Sonra ikindi olmadan, öğle vaktinin sonunda adetini gördü. O namazın kalsa gerekmiyor tabi. Yani namazın son vaktindeki durumu mühim burada böyle. Namazın son vakti adeti ise, onun kalsa gerekmiyor tabi böyle. Temiz de böyle bu temiz böyle. Eğer namazın son vaktinde temizlenmişse, o namazı kılması farz olmuştur kendisine böyle. Bir de niyet muhteremin sonu böyle, altıncısı niyet etmek. Niyette bu da farz muhterem böyle. Kalbinden geçirmek yapacağını esas farzdan kalben niyet muhterem böyle. Dile sevmesi de olur böyle, sünnette diyen var buna bu şekilde böylece. Hafif dille böyle bağırmadan böyle niyet böylece. Ne yapacak? Kılıcı namazı belirleme burada. Mesela farz mı, sünnet mi, kaza mı, nafile mi? Bunu söylemesi. Zekat sayıya gerek yok bunlara böyle. Niyet Allah için mesela. Bugün namazının farzını kılmaya. Öğle mesajı kılmaya. Dönüm kıbleye der. O demesi iyi olur böyle. Yani kıble döndüm der. Tam olmaz, isabet olmasa olabilir böyle. Bu kadar muhtemelen niyete böyle. Yalnız niyet farz çok muhtemelen böyle. Yani namazın da devamı güzelliği de niyetine bağlı muhtemelen. Bir insan niyet etmiş ama böyle dili taktık etmiş bu şekilde böyle ama aklı bir yerde, kalbi bir yerde, gönlü bir yerde böyle farkında değil bu şekilde Allah'a bir namaza girdi. Namazın devamı biraz gafil de gider muhtemelen böyle. Yani niyet ederken uyanma gerekiyor böyle. Allah için diyor bak. Niyet Allah için namaz kılmaya böyle. Allah için muhtemelen böyle. Bu gerekiyor. Bir de o namazı kıldığı sürece kılınamazının ne namazını bilmesi gerekiyor muhtemelenler. İşte namazı etti baştan. Etti ama alışkanlık böyle. Attı kafadan böyle. Gerçi uyudu ama namaz kılmam mesela. Böyle. Ön namazı kılmam bu şekilde. Sonra namazı bir ara baktı ki ya ben ne kılıyorum acaba? Farz sünnet ne kılıyorum acaba böyle? Bu olmayacak mı böyle? Yani kıldığı namazın sınav verinceye kadar kıl namazının hangi namazını bilmesi gerekiyor bundan muhtemelen. Niyete böyle. İşte aslında niyet bir çizgi, kalın çizgi muhtemelen böyle böyle. Bir tarafın dünya, bir tarafın ahiret muhtemelen böyle. Çizgi böyle böyle. Kalın çizgi muhtemelen böyle. Yani diyorlar kırmızı çizgiler böyle. Kırmızı çizgi muhtemelen böyle. Yasak bir kısmı böyle. Sınır yeri böyle. Böyle. Niyet böyle. Nedir? Niyetli mi kişi ne yapıyor? Artık kişi namazda böyle. Konuşamaz, bir şey yapmamış şey böyle. Öbür tarafın çizginin dünya. Değil mi? Dünya bir tarafı böyle. Koşan, düşen, ağlayan, yiyen, içen, kavga eden, bağırışan, tartışan, seven, sayan. Patır kütür. Yani muhtemelen melekler nasıl bize gülüyorlar muhtemelen, acıyor bizim muhtemelen böyle. Meleklere bakar, görür bizim muhtemelen melekler bunlar böyle. Cenneti görüyor muhtemelen melekler. Tabii cehennem. Cehennem muhtemelen. Ateşi nasıl bir baktığı infrak böyle. Arada infrak ediyor, infrak bile. Ateşin etrafı saçıyor kum böyle. Muazzam bir cehennem bu böyle böyle. Orada var bir cennet daha muhteremler. İnsanları bekliyor bunları böyle. İnsanları bekliyor bunları böylece. Hatta huri kızları muhteremlere böyle dünyada bayan sanırının hoşuna gidiyor huri kızları böyle. Yani iman yönünden tabi onların ki böyle. Manevi yönden böyle. Hoşuna gidiyor onlara böyle. Allah dua eder. Allah'ım ne olur sen bunu şikayetinden koru. Yoksa koru da bu şey gelsin de ben ona hizmet edeyim cennette. Böyle böyle. Bir gece bir zat-ı evlullah vardır. Utbetü gulam diye. Utbetü gulam. Allah'ım esim muhtemelen böyle. Büyük evlullah muhtemelen böylece. Bir gece neyse böyle çok ağlamış böyle Allah korkusundan. Yaslamanı sormenler. Allah koşu ağlamış böyle yanmış. O mahşere giderek kendini görüyor böyle. Hesaba çekildiğini görüyor böyle. Halk yanmaya baş şaşırıyor böyle. Nefsi böyle muhtemelen böyle. Cehennem patlıyor böyle. Zebanide koşuyorlar böyle. Güneş yakıyor yıkıyor böyle. O gözüne getiriyor böyle. O yaşar gibi oluyor böylesine. Ağlarken uyuyup kalmış bir şekilde. Ama çok uzun zaman sonra bu tefekkürü. Sabah namazına artık kalkamayacak durumda böylece. Kuru kızı bunu kaldırıyor muhteremde. Utbe utbe, kum kusalli diyor muhteremde. Kalk namazını kıl, ben seni bekliyorum cennete gelmeye bekliyorum muhteremde. Muhteremde. Şimdi meleklere bakıyorum muhteremde, bir yerde cehennem insanı bekliyor muhteremde. Ortada mahşer, hesap mı muhteremde? Hesaba çekin o muhteremde böyle. Kıl kıl karacak ben böyle. Korkunç gibi mahşer böyle. Ben cehennem. İnsanlar bunları bildiği halde Rabbim kitap peygamber gönderdi. İnsan bunları bildi ne yapıyor insanlar bu şekilde böyle gafete götüren ben. Kahkahalar, gülmeler, sarılmeler, kumarlar, içkiler, fuhuşlar, şunlar, bunlar böyle koş koşturma dünya muhtemelen. Koş dünya bu şekilde. Millet acıyor muhtemelen bizim böyle. Allah Allah ya. Nasıl bunlar bunu yapabiliyor muhtemelen böyle böyle. İşte niyet de bu muhtemelen niyet de böyle. Kalın bir çizgi muhtemelen böyle. Niyet böyle. Kişi ne yapıyor? Niyet ettim böyle. Artık dünya bitti mi dışı böyle. Duvar çektim oradan böyle. Çektik önce Mevla dönecek. Mevla'ya Cenneşen Mevlamız'a böylece. İşte namı eline geldiği kadar akla bir şey getirmeme çalışmalı muhteremde. Geldi ne olacak? Üzerinde durmamalı. Hemen Allah'a ver kendini. Öyle gerekiyor muhteremde. Lillahi Teala Fatiha.